En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Samuel Racklin, velkommen i Pilestræde. Tak skal du have. Du skrev for nogle år siden en bog om Putin, og Der er noget, du gerne vil starte med at læse op. Ja, jeg vil gerne læse et lille stykke, et lille uddrag, hvor jeg prøver at indkredse ham som person og som leder, og lægger ham nogle ord i munden, som han ikke har udtalt, men det er et sammenstykket portræt af det, jeg på det tidspunkt i 2014, da jeg skrev det, havde dannet mig af ham. Putins budskab er, at Rusland som en civilisation er født til, skabt til at have andre folk og nationaliteter under sine store vinger. Det underforståede budskab er, at begrebet civilisation i Putins verdensbillede er synonym med imperium. Det er et godartet imperium med plads til alle andre folk, men stadig et imperium. Et russisk imperium. Putin er dybt engageret i emnet og ønsker tydeligvis, at det skal blive en del af hans eftermæle. Jeg, Putin, genskabte Ruslands storhed. Jeg genoprettede Ruslands politiske og økonomiske stabilitet. Jeg gav Rusland troen på sig selv tilbage. Jeg har genskabt respekten for Rusland. Jeg har gjort russerne til et folk, der igen er stolt over at være russere. Jeg har vist dem den russiske verden i det 21. århundrede. Jeg skuer ud over en lysende fremtid. Den har jeg skænket mit folk. Jeg, Putin. Samuel Racklin blev født i Sibirien i 1947. Og hele livet har han været optaget af Rusland. Han har været korrespondent i Moskva for både DR og TV2, og i 2014 skrev han bogen Jeg, Putin, som vi lige hørte ham læse op fra. I Pilestræde i dag tager han mig med ind i hovedet på den russiske præsident. Hvad er det, Putin vil med invasionen af Ukraine? Og hvad gør han, hvis han ser ud til at tabe krigen? Det er Pilestræde i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Det er jo så et imaginært citat, for det er noget, du har konstrueret. Men hvorfor er det, hvis han havde sagt det, hvorfor er det så et vigtigt citat? Fordi jeg synes, det er præcist en beskrivelse af den person, vi ser i dag, der fører sig frem, ikke bare som Ruslands præsident, men som en verdenshersker. En imperator, der vil skabe sit eget nye imperium efter en vision. En vision, der er bygget på løgn og vrangbilleder. Og det citat, som du tillagde ham i din bog i 2014, vil det være det samme citat, du tilskrev ham i dag? Fuldstændig. Han har levet op til alle mine værste forventninger og forudsigelser. Du har faktisk mødt Putin engang i år 2000, eller i hvert fald været tæt på ham. Prøv at beskrive den begivenhed. Ja, det var da jeg var korrespondent for TV2 i Moskva fra 1998 og nogle år frem til 2006. Og det var den periode, hvor han jo var kom til magten. Og på et tidspunkt, da han var blevet præsident i 2000, så var der nogle af mine teatervenner i Moskva, der fejrede 50 års jubilæum for deres teater. Og de inviterede mig, og det viste sig også, at der var en anden gæst, nemlig Vladimir Putin, som de havde inviteret og bedt om at holde en festtale. Og der så jeg ham for første gang, og eneste gang, hvor jeg var så tæt på ham, faktisk i samme stue. Det var ikke inde i teatret, det var i en privat sammenkomst. Og han holdt den tale, og der kom han en lille, undselig, bleg mand med fiskeøjne, med et uigennemskueligt kropssprog og ansigtsudtryk. Og jeg havde på det tidspunkt dannet mig et ret skeptisk billede af ham. Jeg var skeptisk over for ham, fordi han repræsenterede ligesom den arketypiske KGB-mand med den baggrund, han kom fra, fordi han kom fra et job som den øverste chef for KGB, som Jeltsin havde forfremmet ham til, indtil han tog ham ind som premierminister. Men det billede levede han fuldstændig op til, og så jeg var ret forbløffet så, da han holdt en tale, hvor der var sådan meget demokratisk i sine budskaber, i sine holdninger, værdier, hvor han talte om kunst, teater, ytringsfrihed, hvor vigtigt det alt sammen var for samfundsudviklingen og for meningsbrydningen, og han havde sådan en karisma, at han havde sådan en udstråling. Men min forhåndsindstilling til ham, min skepsis, blev lidt dæmpet efter den tale, for jeg tænkte, jamen, han har jo de rette instinkter, og åbenbart er han ikke så slem, som jeg havde forestillet mig. Mm-hmm. Men ganske kort tid efter, så viste det sig, at han slog ind på en vej, som jeg havde en fornemmelse af, at han ville, hvor han slog ned på alle de uafhængige kritiske medier i landet, startede en udrensning blandt Jeltsins oligarker, og det var et jerngreb og en jernnæve, der begyndte at vise sig. Og siden da, så er det, som jeg siger, han levede op til alle mine værste forventninger. Samuel Rachlin, i 1991, der bryder Sovjetunionen sammen. Vladimir Putin, han har kaldt sammenbruddet for den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede. Hvorfor synes han det? Det er jo også et falsk udsagn. Det er ikke den største katastrofe. Jeg så det som en af de største positive begivenheder. Så det er jo ikke en det er hans subjektive syn på det. Og det, der var katastrofen for ham, for det siger han i den efterfølgende sætning, som næsten ingen citerer mere. Nemlig, at konsekvensen af Sovjetunionens sammenbrud var, at 25 millioner russere, altså hans landsmænd, gik i seng i et land og vågnede op i et andet land, som ikke var Rusland. Det var altså dem, der boede alle ude i alle randstaterne, og de blev pludselig afskåret fra deres moderland. Det var katastrofen, efter hans mening. Men du siger, det er et falsk udsagn? Ja, det er jo et falsk udsagn, fordi at jeg mener, der var betydeligt større katastrofer i det 20. århundrede, som for eksempel 2. verdenskrig. Og bare for at tage et lille eksempel. Og Holocaust, eller 1. verdenskrig, eller revolutionen i 1917. Så Sovjetunions kollaps, synes jeg, var kulminationen på en totalitær diktatur, der havde sendt millioner og millioner af deres egen befolkning i døden. Det synes jeg ikke kan være en katastrofe, den største katastrofe i det 20. århundrede. Men når han bruger den sætning, det du kalder en falsk sætning, så er det altså fordi han tænker, han bekymrer sig om de mange russere, som faldt i søvn i et land og vågnede op i nye lande, som ikke var en del af Sovjetunionen. Korrekt. Vi tænker det jo som ende på den kolde krig, da Sovjetunionen bryder sammen i 91. Ja, det er en god begivenhed. Ja, og som ende på en krig. Hvordan ser Putin på det? Den har aldrig sluttet for ham. Og det er det, der er altså en af kernerne, som jeg ikke synes, vi gør nok ud af. Jeg tror, det er vigtigt for forståelsen af det, vi oplever i dag. Den kolde krig sluttede aldrig for Vladimir Putin. Fordi han mener, at det var noget, vi i Vesten, USA og de allierede påstod og hævdede, fordi det passede i vores kram, så vi kunne få Sovjetunionen, Rusland, ned med nakken. Det var dem, der konstaterede, hvem der var sejrherre og hvem der var tabere. Og det var altså det var Rusland. Men han har jo været ved magten i Rusland i mange, mange år. Du siger, den kolde krig sluttede aldrig for Putin. Hvordan har han ført den videre? Det har han gjort efter. Altså, jeg mener, at der er en klar linje fra, at han kommer til magten, til det punkt, hvor vi står i dag. Han erklærede på et meget tidligt tidspunkt, da han blev spurgt om, hvilket Rusland han forestillede sig, så sagde han, jeg vil have et stærkt Rusland. Det skal være en stærk stat. Og det var der selvfølgelig brug for på det tidspunkt, da det hele var kollapset efter Jeltsins kaosrit, og alt sejlede, måske med undtagelse af den russiske flåde. og der var stor fattigdom og nød og store sociale modsætninger, kriminalitet, korruption. Så på den måde havde han ret i, at der var brug for en stærk stat. Men da jeg hørte ham sige det, så tænkte jeg ved mig selv, men når det kommer ud af munden på en tidligere KGB-mand og KGB-chef, hvad ligger han egentlig i en stærk stat? Mm. Der blev frøet lagt hos mig til min skepsis. Hvordan kan man se den stats ageren som et udtryk for hans vision? Jamen ved du hvad, det begyndte allerede at stå klart frem, endnu inden han blev valgt til præsident. Fordi han var så ukendt og anonym, så blev der lavet en lille bog, en samtalebog, som tre journalister lavede med ham. De interviewede ham i en dag eller to eller tre, eller hvor meget det var, satte sig ned og gennemgik hele hans biografi. Og der kom jo mange interessante detaljer frem, som jeg stadigvæk bruger den dag i dag. Og der var blandt andet en udveksling, hvor han blev spurgt om, hvad han ville gøre, når man står over for en modstander som de tjetjenske terrorister. Og så sagde han, at jeg har lært fra mine år og min opvækst Leningrads gader og i den baggård, hvor jeg er vokset op. At når man står over for sådan en modstander, så gælder det om at gå i offensiven, tage offensiven, slå først og slå så hårdt, at din modstander ikke kan rejse sig op. Og det har ligesom været en linje, fordi da han så kommer til som premierminister, og der kommer en stribe af terrorhandlinger mod nogle boligblokke i Moskva, som han straks giver de tjetjenske terrorister ansvaret for, så starter han en offensiv mod Tjetjenien med en styrke, som overgik alt, hvad man havde set indtil da. Han sendte 100.000 soldater til Tjetjenien og jævnede Tjetjeniens hovedstad Grozny med jorden. Mm. Og der er masser af eksempler så sidenhen. Ikke? Det vi så har set senere hen i 2008 i Georgien, og lynkrigen i Georgien, og selvfølgelig i 2014 med angrebet på og invasionen i Ukraine, annekteringen af Krim, og så den fortsatte såkaldte borgerkrig og med de såkaldte separatister. Mm. Det er jo også alt sammen iscenesat fra Moskva. Og alt sammen Øst-Ukraine, i Donbass. Og alt sammen sker på baggrund af et billede af, at det er Rusland, der er den forurettede part. Korrekt. Og hvordan kan han opretholde det billede? Altså, han kan blive ved med at slå hårdt med sin militære knytnæve, men stadigvæk blive ved med at tale om, at Rusland er den forurettede part. Det er meget vigtigt at forstå. Hvad bygger han det på? Det er offersyndromet, og det er fortællingen, der kommer fra hans læber konsekvent, hvor han og Rusland, der er krænkeren, fremtræder som den krænkede part. Mm. Det er jo en konsekvent linje. Det er os, der bliver løbet over ende. Det er os, der bliver truet. Det er NATO, der står på spring for at løbe os over ende. Det er ukrainerne, der pynser på et atomangreb på Rusland. Så hele tiden at fremstille os, Rusland og russerne, som offeret. Det er en løftestang. Mm-hmm. Det er for at motivere befolkningen, og det spiller åbenbart på. Altså det spiller på den russiske instinktive angst for, at vi er omringet. Vi er den russiske fæstning, og vi er belejret fra alle sider. Alle vil os til livs. Mm-hmm. Det er et kunstgreb og et instrument, som alle hans forgængere har brugt. Samuel Racklin, hvordan passer Ukraine ind i den her forestilling om et Storrusland? Ukraine er nærmest nøglen i og kernen i hans billede af det nye russiske imperium. Han taler jo om den russiske verden, der består af Rusland, Belarus og ikke mindst Ukraine, som han ser som kronjuvelen i det russiske imperium. Hvorfor? Fordi det altid har været en del af... Man har betragtet Ukraine ikke som en stat, ikke som en selvstændig enhed, men som en russisk provins. Det var noget, der tilhørte Rusland, og det hører til, og det er et stort og rigt land, det hører til os. Lige siden Sovjetunionens kollaps og alle de republikker gik deres egne veje, har Putin og hans ligesindede lidt af fantomsmerter. Mm. Og det, Putin har sat sig for, er at bringe det her russiske rige sammen igen, og det skal være hans eftermæle. Og derfor har han igangsat en invasionskrig, og det han ser som en russisk provins. Lad os nu bare antage, at det ikke lykkes. Lad os antage, at han ikke kan knække den ukrainske befolkning. Hvad vil der ske? Altså, hvordan vil han reagere, hvis han ser ud til at tabe i Ukraine? Det er jo ikke gået sådan, som de havde forestillet sig. De har jo talt om en lynkrig og en militær operation. Det her er en stor krig, der ikke går helt efter Kremls bog. Mm. Det viser sig, at den russiske krigsmaskine er langt ringere for at beredt og parat til og i stand til at gennemføre den aktion, sådan som de havde forestillet sig. Og hvis det ikke lykkes? Og hvis det ikke lykkes, fordi de er stødt på massiv modstand, langt mere organiseret modstand, end de havde forestillet sig, og noget tyder på, at ukrainerne vil slås. De vil slås til sidste mand, og det er kommet bag på Moskva og deres generaler. Hvis det ikke lykkes, jamen så er det, at Putin i sin desperation spiller ud med atomkortet, atomvåbenkort, masse ødelæggelsesvåben. Jeg talte med en af mine venner i Kiev i dag, en ukrainsk journalist, der rapporterer der fra frontlinjen. Og han skrev, at jamen, det næste det kan blive masse ødelæggelsesvåben, og det er jo primært taktiske atomvåben. Det kan, altså, jeg kan ikke længere udelukke, at det er det, der kan ske. Mm. For manden er... Mange opfatter ham som skingrende gal, men jeg mener, at han er drevet af sin paranoia og sit storhedsvanvid, okay. Som den lille Napoleon, der med store, store ambitioner. Er du reelt bekymret for, at han kan starte en atomkrig? Ja, altså når vi står på randen til en krig, der kan udvikle sig til hvad som helst, så vil det være uberettiget at udelukke, at vi for første gang i vores historie står over for en reel trussel om atomkrig. Mm. Jeg tænker, når han er så stærk og autoritær en skikkelse, som han er, selv hvis han lider nederlag i Ukraine, eller selv hvis det trækker i langdrag, eller selv hvis han ikke kan få det, som han gerne vil have det i Ukraine, er han så ikke magtfuld nok til bare at kunne trække sig tilbage til Kreml og så reagere videre? Eller kan det få konsekvenser for ham? I Putins verden er det værste, man kan vise, det er et tegn på svaghed. Det er derfor, han lærte på Leningrads gader. Og det mest utålige, når man har den indstilling, det er et nederlag. Han kan ikke leve med et nederlag. Jeg tror, at han er parat til med de... Og, altså, når man læser hans kropssprog og hans ansigt, så de fleste folk kan se det, de føler sig uhyggeligt til mode, når de iagttager ham på live tv. Der er en desperation og en sammenbithed, som man meget sjældent oplever. Altså, nu var der jo ikke live tv på Ivan den Grusommes tid eller på Stalins tid, så man ved ikke, men det er jo sådan, hvordan de gebærdede sig. Men han gebærder sig som en despot, der er parat til hvad som helst. Mm. Men det er jo så sidder tilbage og tænker, at hvis han ikke kan få det, han gerne vil have, hvad der så kommer til at ske? Jamen, altså med mindre, at der er nogen, der siger fra i hans inderkreds. De generaler og de rådgiver og hans sikkerhedsfolk, der siger fra. Eller, det kan man jo ikke udelukke, for det er, ikke, det er jo sket før i russisk historie, at der bliver begået et palastkup, og han bliver afsat. Eller han bliver... slået ihjel, måske med en økse, som russerne foretrækker som instrument, når de slår deres herskere ihjel. Det skal man ikke kunne sige, men altså, de muligheder foreligger. Men hvad det, altså, jamen, jeg har jo sagt, at hvis han bliver trængt ind i et hjørne, han har spillet atomkortet ud, jamen det kan jo ikke blive højere og værre, kan det jo ikke blive. Og nu truer han med det. Og vi har set, når han truer med noget, så er han også villig til og i stand til at udføre det. Samuel Raklin, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Det var en fornøjelse at være her. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Digebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af